egyik legnagyobb probléma mostanában Magyarországon mindenképp az elmagányosodás, és ez az időseket különösen érinti. Úgyhogy eljöttünk Miskolcra, és mi van itt pontosan? Egy nyugdíjas klub. Elég sokszínű nyugdíjas klub, majd meglátjátok. Igen, és most éppen egy foglalkozást tartanak, egy kézműves foglalkozást, és én bízom benne, hogy meg tudják varni a ruhámat, ami elszakadt. Így jött forgatás, a szakadt ruhám. Itt odafele menet elszakadt, beleakadtam valami, mindegy, de bízom benne, hogy így gyógyírt találok a sebeimre. Jó, köszönöm. Nem biztos, hogy fog sikerülni. De... Hát ruha az nem lett rajta. Jaj, nagyon jó. Hát annyira. Köszönöm. Hát... Dehogy nem. Csodálatos. Nagyon köszönöm. Mindenre van megoldás. Hogyan lehet mégis motiválni a nyugdíjas korosztályt, hogy keressen közösséget? Szóval, hogy nyisson kifele. Igen, hogy lehet meggyőzni ezt szerint? Hát nálunk itt a közösség ez nagyon sok rétű, és hát a koordinátorunk hirdetéseket tesz fel, akár a Facebookon, vagy újságokban is, és a rendezvényekre hív bennünket. És hát aki nyitott erre, és alkalmas ugye fizikálisan, hogy ide jöjjön, az szuper csapatot talál, mert hogy... Igazából nem is a tevékenységekről van szó, hanem az, hogy kapcsolódjunk egymáshoz. Akik itt terveznek programokat, azok önkéntesek mindenki, tehát senki nem... Nem mindenki önkéntes. Van, aki angolt oktat egy héten egyszer, van, aki németet, van, akik papírból fonnak ilyen anyagok, papírból sodorgatnak, és akkor ilyen virágokat talán valahol láttam is itt. Tulajdonképpen egy újrahasznosított papír technika. Ezek mind papírból vannak? Minden. A kosarak is? Minden, minden, bármi legyen az, minden újságból van. És ezeket az újságokat beszerezzük, felvágjuk őket csíkokra, attól függ, mit csinálunk, olyan széles csíkokra, és hegesztőpálcára föltekerjük őket, és akkor úgy ezek, ilyen pálcák lesznek belőle. Bármilyen és ezeket színű, kell bármilyen hosszú vagy vastagságú lehet. De jó. Jaj. És amikor készen vannak a pálcák, akkor kezdjük el fonni. Így tekergetek. Tulajdonképpen ugyanúgy kell elképzelni, mint amikor egy kosárfonó, a vesző kosarat elkezdi fonni, ugyanaz a technikája, semmi különbség nincs a kettő között. Az Éltető Kapcsolatok Közössége az egy Kárpát-medencében dolgozó egyesület, amely azt a célt tűzte ki, hogy legyenek olyan tagok, akik tudnak segíteni is, de hogy egymáshoz is kötődnek, és az egymással való kapcsolattartás is cél, és például, hogyha Erdélyre gondolunk, vagy Párciumra, akkor ők gyakran jönnek ide, és mi is gyakran meglátogatjuk őket, mert a külhoni magyarokkal való kapcsolat fontos a mi számunkra, és nekik is fontos, hogy velünk találkozzanak. Tehát ez az egyik vonulata, de aztán az, hogy itt helyben milyen csoport tevékenység van, azt már itt az itteni csoporttagok azok, akik szívesen részt vesznek a programokba, illetve szervezik is azokat. Valójában mindig arról van szó, hogy amikor én önkéntes vagyok, akkor én adok valamit, és kapok is valamit. Azt kapom, hogy velem szívesen együtt vannak, hogy elfogadják az én tevékenységemet, hogy én hasznosnak érzem magam, hogy bizalmat kapok azoktól, akikkel együtt vagyok, és ez a tevékenység az, ami idehozza az embereket. Amikor előadást tartanak például önkéntes módon, akár úgy, hogy az utazásaikról beszámolnak, hogy a magyar nyelv szépségeiről is volt már. Aztán van, aki jogát tart ingyenesen, aztán csinálunk székes tornát is, és vannak, akik például papírfonást, amit lehetett itt is látni, hogy bemutatják. Ennek is a kosárfonó csoport? Papírfonó. Papírfonó, igen. Hogy dől el az, hogy mi készül egy alkalmat? mindenki. Hát az az igazság, hogy a Facebookot segítségül kérjük, és akkor a Pinteresten vannak különböző ötletek, vagy a YouTube-on, és akkor amelyik megtetszik, azt megpróbáljuk elsajátítani, és akkor ha elkészítünk valamit, akkor azt behozzuk, hogy na gyerekek, én ezt csináltam, ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni, akkor igen. És önök hogy látják, hogy sok nyugdíjasan talál közösségre, és elmagányosodik, és hogy hogyan lehet aktívnak maradni, vagy... Ez egy nagyon jó példa arra. Hogyan lehet motiválni valakit, aki mondjuk kicsit elzárkózik az ilyen... Van, akit sehogy, mert az eleve olyan, de aki keres, azt talál. De azért ennek van egy olyan háttere is, hogy csoportban vannak, és jó nekik együtt lenni. Vagy szöszmötölnek például, ott mindenféle más tevékenységeket végeznek, ami nem csak azért jó, mert a kezemmel dolgozok, hanem azért is, mert jó együtt lenni. Tehát akár tehát bárki, hogyha valamihez ért, vagy kitanulta, vagy érdekli, és van egy pici tudása, akkor felajánlhatja, hogy azt megtanítja a másoknak, vagy egy új csoportot indít. Igen, így van, nyitottak vagyunk rá. Igen, tehát hogyha valakinek van ötlete, hogy ő mit szeretne átadni azoknak, akiknek van erre képességük, vagy érdeklődésük, akkor arra adunk lehetőséget. És ez folyamatosan megy. És nem csak ez az érdekes, hanem amikor azt kértük, hogy a nyitvatartás alatt reggel 9-től délután 2-ig mindig legyen valaki benne a központban, tehát legyen egy ügyeletes csoport, akkor jelentkeznek arra, hogy egy bizonyos időtartamban ők ott vannak és figyelnek a rendre és segítik a gépek használatát. Tehát, hogy azért vannak ők, mert tudják, hogy erre szükség van, és hajlandóak erre részt venni. Igen van? Igen. És akkor más részed, és ha megfordulsz, akkor még más. Mindig más. Igen. Az attól függ, hogy kinek, akinek a csípője fáj, annak jobban rá kell fordulni, akinek a keze vagy épp a lába az egyenesebben áll, aki meg úgy gondolja, hogy hátul is ezt a gerincét kéne, hogy megrázas, az háttal. Ó, le is esték róla. Hát, van mindenfajta korosztály. Igen, mindenfajta korosztály szokott jönni. És ez nagyon jó különben. Kár kihagyni, úgy, aki erre jár, azt mindenkit szeretettel várok. Azt tudom mondani, hogy igazán tényleg csak köszönettel tartozhatom azoknak, akik ilyen önkéntes tevékenységet végeznek. Tehát ez megy itt most az Aktív Időskor Központba, ami egyébként egy olyan pályázatnak a fenntartási idejében van, amely a határon átnyúló Kassával együtt jött létre. Az Aktív Időskor Szlovák Magyar Időskorúaknak életminőségének határmenti nagykövetség segítségével létrehozott épülete. Ez azért van, hogy mert volt egy ilyen egyezmény, hogy mivel nekünk a testvérvárosunk Miskolcnak Kassa, és a kassaiakkal közösen az aktív központoknál voltunk is őket meglátogatni decemberben, meg voltak ők vissza itt nálunk, mikor volt a Kocsonya Fesztivál, és ők is ilyen mindenfajta kézműves tevékenységekkel foglalkoznak, és nekik is vannak ilyenek, hogy az időseknek az életminőségét javítsák, ezeket a gépeket. És van itt ez a masszázsgép, ezeket szokták legtöbbet használatba venni, azért, mert ez ellazítsa és az embereket, és nyakát, kezét, lábát, mindenit. Mindenkinek szeretettel, tisztelettel szoktam hívni és várni. Ez a Super 60 Plusz program. Hirdetés van feladva az újságba, vagy interneten keresztül, hogy magányos emberek esetleg szeretnének kapcsolódni hozzánk, és akkor a koordinátorunk kimegy lakásra, felveti velük a kapcsolatot, és elmondják, hogy mire lenne igényük. Van, aki szeretne sétálni, van, aki azt szeretné, hogy színházba menjenek vele, vagy orvoshoz kísérni. Takarítást, betegápolást nem vállalunk, illetőleg hát ha valaki olyan van, aki szeretne takarítani, hát akkor nincs probléma ebben, csak betegápolást azt nem vállalunk, és akkor megkeresi azt a segítőt, aki passzol ehhez az idős emberhez, és akkor összehozza őket. Tehát a lényeg az, hogy alapvetően nyugdíjas emberek segítenek, idősebb, vagy akár rossz fizikai állapotban lévő társaikon? Igen, idős segít idősnek. Aha. Ez a alapja neki. És mivel van szabad kapacitásunk, ezért tudunk segítséget nyújtani. Az, hogy nehéz idős embernek segítséget kérni, ez azért benne van, hogy pláne a Covid óta azért nehezen engednek az emberek közel magukhoz. De hogy nagyon sok a magányos ember, akiknek a családja nem helyben van, és a baráti körük, hogy nyilván a koruknál fogva azért már megritkult, vagy azok is olyan egészségi állapotban vannak, hogy nem tudnak kimenni az utcára, stb. És nyilván van igényük az embereknek arra, hogy társas kapcsolatra. És ez a heti rendszerességgel megyünk ki, 2 óra hossza, és ez olyan program az idős embernek, hogy már lehet előtte napon készülni, kiválogatja a ruháját, hogy milyen ruhába szeretne sétálni, menni, és akkor elindulunk sétálni, akkor azon a részen menjünk az utcán, ahol találkozhatunk ismerősökkel, mondjuk buszmegálló környékkel. Miért? Vagy, hogy lássák, hát, hogy társaságban van? Egyrészt, másrészt meg, hogy találkozzon azokkal az ismerősökkel. Igen. Mert egyébként mondjuk enélkül az a tapasztalat, hogy nem találkozik? Így van, nem. Van, aki egyáltalán hétszámra nem megy ki a lakásából, mert egyedül nem biztonságos. Hogyha már itt tartunk, akkor most visszatérhetünk oda, hogy és mit csinál az éltető kapcsolatok közössége. Például csinálunk szívpárnákat. Ezek a szívpárnák olyan szív alakú párnák, valóban ilyen ekkorák, amit be lehet tenni a hóna alá valakinek, hogyha a szívműtétje vagy mellműtétje ott is, ez segíti a gyógyulást. Van egy olyan csoport, aki ezt a szívpárnát, mint húzatot megvarja, és van egy olyan kis csoport, aki összejön, és mint a fonóban régen, mikor a kukoricafosztás volt. Ugye elkezdik betömködni a tömőanyagot, és aztán bevarják, és közben beszélgetnek. Pontosan ugyanúgy, mint a fonóban csináltak. És ez is az az érdekes, hogy ha véletlenül most a következő hónapban még nem lesz, akkor megkérdezik, mikor lesz már megint. Tehát, hogy azt várják, hogy legyenek összejövetelek, és akkor ezt a párnát, ezt ajándékba adjuk, a kórházakba tudjuk elvinni őket, és mindenki, akinek szüksége van rá, megkaphatja. Ez is egy olyan tevékenység, amikor azt hiszik az önkéntesek, hogy ez egy hasznos tevékenység. Hogy én olyasmiben veszek részt, ami kell valakinek, amire szüksége van valakinek, és én örülök neki, hogy ezt megtehetem, hogy én adhatok. Tehát ez nagyon jó. És van egy másik, ami viszont a kisgyermekes családoknak segít, amikor vándorbölcsöt tudunk adni Erdélyben, az erdélyi tagoknál, ott hagyományos az, hogy vándorbölcsöt adnak a fiatal családoknak, és hogyha már nem kell, akkor visszakapják. És itt nálunk is érdekes módon mi elkezdtük ezt csinálni, most 7 vándorbölcsünk van, és a Szimba Parkban, ami itt egy ilyen plázaszerű bevásárlóközpont, van egy olyan hely, ahol nincsen elárusítás, egy bolt, és akkor ott ki tudjuk állítani őket, és ott megkapják a lehetőséget arra, hogy válasszanak, és ha valaki kiválasztotta, elvisszük a bölcsöt, és utána meg vissza is hozzuk ingyen. Tehát, hogy mindenki, ha szeretne ilyet használni, akkor megkaphatja. Megismertem egy 2 gyerekes anyukát, akinek most pont 1 éve, hogy járunk hozzájuk, mert hogy volt a másfél éves mamácska, és születőben volt a második baba, és akkor igényelte ezt a segítséget, amit önkéntesen nyújtott, és akkor például oda is járok. Hetente két órát, van, hogy többen, de a két óra az meg szokott lenni. Ez egy megegyezés alapján. Eleinte egy pocaklakó volt, addig jó volt, hogy mit minden csütörtökön mentem le kell, de utána, hogy ugye a nagyobb költségébe került, akkor már az ő igényükhöz alkalmazkodva volt, hogy délután mentem, hogy együtt megyünk a bölcsibe, vagyunk a két kicsivel együtt. Úgyhogy ez fantasztikus. Ez tök jó, és a családdal, akihez jár segíteni, az édesanyához, ott is gondolom azt, hogy ennyit találkoznak egy ilyen... Igen. Hát nagyon cuki volt most is, mert ugye mondtam neki, hogy pont most telik le. Tehát ez a vége, hogy lehet 3 hónap, lehet 6 hónap, maximum 1 év. Ez egy ilyen adoptálható nagyszülő. Mondhatjuk így is, igen. Tehát általában ez 3 hónapra szól egy-egy ilyen megállapodás, de itt is úgy van, hogy ha nagyon szeretnék még folytatni, maximum 1 évig lehet igénybe venni az otthon segítünk szolgáltatást. Ez miért van így maximalizálva? Azért van maximalizálva, mert amikor eltelik 1 év, addigra már nagyon összeszokik a család és az önkéntes, és hogyha nem veszi észre az önkéntes, hogy már nincs szüksége segítségre a családnak, az önkéntes nem akarják megsérteni, hogy ne menjen, mert már egyedül is elboldogulnak, és így muszáj abba hagyni. De hogyha szeretné segíteni még a család, vagy kér segítséget, akkor még kaphat, de el kell oda jutni, hogy az anyuka újra kérjen segítséget. Aha. Mondjuk Miskolcon körülbelül hány nyugdíjas vesz részt így összességében az minden programon? Hát az otthon segítünkben ott 24 aktív önkéntesünk van. Itt az aktív időskor központban körülbelül 50 olyan ember van, aki különböző foglalkozásokra jár. Gondolom van átfedés az otthon segítünk és a... Igen, van átfedés. Van, aki mind a kettőt csinálja, van, aki csak az egyiket csinálja, de hogy valójában itt a közösség az, ami meghatározó. Tehát a közösség nagyon fontos ahhoz, hogy valaki egy ilyen tevékenységet csináljon, mert az egymás segítése is fontos. Tehát amikor megismerjük egymást, és rálátunk, hogy a másiknak milyen problémája van, tudunk segíteni. Például a Covid alatt is így volt, hogy amikor nem járhattunk családokhoz, mert akkor azt nem engedélyezték, akkor egymásnak tudtunk segíteni. Figyeltünk egymásra, hogy ki hogy éli meg ezt az időszakot. És jó, hogy közösségek voltak, mert tényleg, ha másképp nem, akkor legalább interneten tudtunk egymással beszélni, de hogyha valaki nem tudott elmenni a boltba, akkor segítettek neki. Tehát, hogy igazán jó közösségek alakulnak ki, és erre nagy szükségünk van így időskorunkban is. És tehát azt mondta, hogy a határon túli településeken is jelen van ez a szervezet, de hogy mondjuk országszerte is a nagyobb városokban is megtalálhatóak? Tehát igen. Az én pécsi rakonaimnak tudnám. Ajánlani. Így van, Pécsen is jelen vagyunk, igen, tehát ott is, aztán Budapest környékén, Fóton vagyunk még jelen. Tehát, hogy azért néhány helyen, de reméljük, hogy lesznek még többen is. Most egyelőre ennyit tudok, azt hiszem még Szegeden van ilyen tagság, de hogy főként így vidéken azok a csoportok, akik aktívabbak. Amúgy érdekes, a fiatalok között is szerintem nagyon sok a magányos ember, és nekik is ez egy nagyon fontos, vagy motiváló példa lehet ez az önök közössége, mert attól függetlenül, hogy a fiataloknak a hétköznapjai munkával telnek, de nagyon sokszor közösség hiány maradnak, vagy nehezen tudnak kapcsolódni, vagy közös programokat szervezni, miközben sokszor csak tényleg a muníció hiányzik, vagy az elhatározás, hogy minden áron valamilyen szervezzek egy programot, és végig is viszem. Igen. Hát ugye, hogyha nekem most három gyerekem már felnőtt, és összehasonlítom, hogy az unokám hogy él, és az én gyerekeim hogy éltek, hát ők sokkal nyitottabban éltek. Én tudom, hogy azóta megváltozott a világ, de hogy nekik voltak csoportok, amikor kamaszok voltak, hogy összejártak, és együtt úgy hívtuk, hogy bandáznak egy kicsit, tehát hogy végül is a saját korosztályukkal tudtak találkozni. Én azt látom, hogy a mostani fiatalok inkább a nettel veszik fel a kapcsolatot, csak hogy az nem ugyanaz. Tehát, hogy azért egészen más beszélgetni valakivel, így szemtől szembe, rááldozni az idejét, mint az, hogy időnként írok egy SMS-t, és mi állandó kapcsolatban vagyunk, de azért az nem teljesen egyforma. Fireflies in the yard, everything's orca.